jesen donosi sećanja i tugu. Zagrli me, ne govori, čuti, pusti neku muziku tihu da svira za nas. Nema više romantike, ostala je uspomena, sećanje na jednu davnu mladost. Nema više romantike, nema stare pesme što se uz gitaru pevala svu noć. Nema više romantike, nestala je ko što svemu jednom mora doći kraj. Nema više tih ljubavi, drugo vreme znam došlo je, nestala je, nestala romantika. Romantika.